أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شاہی پوچھتا ہے کہ سنت نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے؟ نماز اللہ کی عبادت ہے جو خالص اللہ کا حق ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، للہ، خاص اللہ کے لیے. ابھی انڈیا میں ہولی کا تہوار آنے والا ہے، اس میں تمام مسلمان بھی مل کر ہولی کھیلتے ہیں، اس کا قرآن و سنت سے کیا جواب ہے؟ کفار کی عیدوں میں شرکت کرنا مسلمان کے لیے جائز ہے، وہ ہولی ہو، وہ بسنت ہو، وہ کرسمس ہو، کافروں کی کسی عید میں مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس میں شریک. کیا قبر والوں کے نام پہ تقسیم ہونے والا گوشت مزاروں اور بابوں کے نام پہ تقسیم ہونے والا گوشت کھا سکتے ہیں؟ غیر اللہ کے نام پہ تقسیم ہونے والا گوشت، غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والا جانور ایسے حرام ہیں جیسے سور حرام. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سائل پوچھتا ہے کہ سنت نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے؟ نماز اللہ کی عبادت ہے جو خالص اللہ کا حق ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، للہ، خاص اللہ کے لیے. یہ نیت کرتے ہوئے جاہلوں کے ہاں مشہور ہے، پہلی بات تو وہ نیت ہی میڈ ان انڈیا پاکستان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے یہ الفاظ کی نیت ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں نے بنایا ہے۔ نماز ہر آدمی عربی زبان میں پڑھتا ہے، لیکن نیت ہر بندہ اپنی زبان میں کرتا ہے۔ ان نیت کے الفاظوں میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے، جب انسان فرض پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، سنت پڑھتا ہے تو سنت واسطے رسول اللہ کے۔ تو یہ غلط بات ہے، نماز فرض ہو یا نفل ہو تمام کی تمام اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی فرض کا تارک ہے تو وہ بے نماز ہے، اگر کوئی فرض کا تارک ہے تو بے نماز ہے، اور اگر کوئی فرض ادا کر لیتا ہے تو اس پہ بے نماز کا فتویٰ نہیں لگے گا، صرف فرض پڑھتا ہے نماز ہو گئی۔ سنت ادا کرتا ہے تو اجر و ثواب میں بہت زیادہ بلندی ہے، سنت چھوڑ دیتا ہے تو بد نصیب اور محروم ہے، قیامت کے دن فرائض کو تولا جائے گا، نماز کے نمبر لگیں گے، اور جس کے نمبر کم ہوں گے تو مالک فرمائے گا دیکھو میرے بندے نے کچھ نوافل پڑھے ہیں، وہ فرائض میں ڈال کے برابر کر دو۔ اور اگر کوئی سنتیں نہیں ادا کرتا، نوافل نہیں ادا کرتا، تو یہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا، اس کی کمی کہاں سے پوری ہوگی، اور ان اجر و ثواب کی بلندیوں سے بھی محروم ہو گیا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دن اور رات میں 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک بنا دیتا ہے۔ لیکن سنت بھی اللہ کے لیے ہی ادا کی جاتی ہے، نفل بھی اللہ کے لیے ہی ادا کی جاتے ہیں، فرائض بھی اللہ کے لیے ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ مولویوں نے پٹی پڑھائی بھی ہے لوگوں کو۔ تذکرہ غوثیہ کے اندر ایک مولوی صاحب کا واقعہ ہے، مرید آ کے پیر کو کہتا ہے کہ پیر جی دل چاہتا ہے کہ اللہ مالک کا دیدار کروں۔ پیر کو چاہیے تھا کہ اسے سمجھاتا کہ دنیا کی آنکھ سے اللہ کا دیدار نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی طلب کے اوپر ان کو کرایا گیا ہے، بلکہ حکم سنایا گیا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جنت کے اندر اہل ایمان اپنے اللہ کا دیدار کریں گے، اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمانا اور اپنے دیدار کا نصیب ہمیں بھی عطا فرمانا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اچھا یوں کرو، تم آج رات عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاؤ، تمہیں اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ جب عشاء کی نماز کا وقت آیا اس نے سوچا کہ یہ تو بڑی بری بات ہے کہ میں فرض چھوڑ دوں، کفر ہو جائے گا، تو اس نے فرض پڑھ لیے، سنتیں چھوڑ دی، تو رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ نے کہا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو نے میری سنتیں کیوں نہیں پڑھی۔ صبح جا کے پیر صاحب کو بتایا کہ پیر صاحب میں نے فرض پڑھ لیے تھے، سنتیں چھوڑ دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ کہا بے وقوف، اگر تو فرض چھوڑ دیتا تیرا مقصود پورا ہو جاتا، یعنی پھر اللہ کا دیدار ہوتا۔ تو فرض اللہ کے ہیں، سنتیں رسول اللہ کی ہیں، اگر فرض چھوڑتا تو اللہ آ کر پوچھتا میرے فرض کیوں نہیں پڑے، تو نے سنتیں چھوڑی تو رسول اللہ نے آ کر پوچھا تو نے میری سنتیں کیوں چھوڑ دی۔ یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں جس کا قرآن و حدیث میں کوئی اصل نہیں ہے۔ سجدے کو جاتے ہوئے پہلے گھٹنے لگائے جائیں یا ہاتھ رکھے جائیں، اختلافی مسئلہ ہے، فقہی اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے جائیں، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا قول ہے کہ پہلے گھٹنے لگائے جائیں، تو کوئی حرج نہیں۔ ہم لوگ بزرگ ہستیوں کے ساتھ لفظ حضرت کا استعمال کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ حضرت اردو زبان میں استعمال ہو چکا ہے، یہ لفظ احترام کے لیے بولا جاتا ہے، وغیرہ صحابہ کرام کے لیے سلف صالحین سے ایسا لفظ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ منقول ہو، ہمارے معاشرے کے اندر یہ مشہور ہو گیا ہے، استعمال ہوتا ہے حضرت مولانا، مولانا بھی بمعنی دوست کے۔ تو بہتر ہے کہ اس کو نہ استعمال کیا جائے۔ کیا ٹائٹ پینٹ پہن کے نماز ہو سکتی ہے؟ لباس کا مقصد کیا ہے؟ لباس کا مقصد ہے جسم کو ڈھانپنا، اپنی ننگ کو چھپانا۔ ٹائٹ پینٹ پہننے سے یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے لباس پہننے کا؟ دل بہت بڑا مفتی ہے، اس سوال کا جواب اپنے دل سے لے۔ لباس پہنا جاتا ہے تاکہ میری شرمگاہ چھپ جائے، میرا جسم چھپ جائے، اور ٹائٹ پینٹ پہننے سے یہ مقصد حل نہیں ہوتا۔ جسم کا انگ انگ نمایاں ہوتا ہے، خاص طور پہ نماز میں، حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں، سیدھی سی بات ہے، آپ پچھلی صف میں کھڑے ہوں اور اگلی صف میں کوئی ٹائٹ پینٹ والا سجدے میں گیا ہوا ہو، آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، آپ کی توجہ نماز میں رہے گی؟ وہ عجیب سا ڈراما نہیں لگتا؟ لباس تو اس لیے ہمیں دیا گیا تھا ہم نے جسم کو چھپا لے، اس پینٹ کے پہننے سے تو جسم کا ایک ایک حصہ ظاہر ہو گیا۔ یہ لباس پہننا حرام ہے، ایسا لباس پہننا جس سے مقصد نہ پورا ہو وہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ ایسا لباس پہنے جو آپ کے سطر کو چھپائے، اور خاص طور پہ وہ مسلمان بھائی جو ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ جب شرٹ پہنتے ہیں تو وہ بھی بڑی ہی مختصر سی ہوتی ہے، اور سجدے اور رکوع کی حالت میں اس کی کمر سے ایک بالشت حصہ ننگا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اگر پینٹ پہننی ہے تو بیگی پینٹ پہنے جو کھلی ہو، اوپن ہو، جس میں شرمگاہیں چھپ جائے، جسم چھپ جائے، اور اس کے اوپر آپ نے شرٹ جو پہننی ہے وہ اتنی کم از کم لمبی ہو کہ وہ آپ کے گھٹنوں سے کچھ اوپر ہو، آپ کا جسم چھپائے، ساتر ہو اس کے لیے۔ پہننے والے بھائی کہیں گے کہ ایڈا کچھ کرنا تو پہن تو فائدہ کی، پھر اتنی لمبی، اتنی کھلی، یہ سب کچھ کرنا ہے تو پینٹ تو پہنی اس لیے جاتی ہے کہ۔ چند دن پہلے ایک عالم کی مجلس میں تھا، انہوں نے ایک لڑکی کا واقعہ بیان کیا کہ وہ انتہائی ٹائٹ پینٹ پہنتی تھی، اسے لوگوں نے نصیحت کی، سمجھایا، بجھایا، وہ باز نہ آئی، اس لباس کو ترک نہیں کیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ غسل دینے والے نے جب اس کو غسل دیا، اس سے پہلے اس کے کپڑے اتارے تو وہ پینٹ نہ اتری، اس نے سوچا پینٹ نہیں اترتی، میں کاٹ دیتا ہوں، تو کینچی سے جب کاٹا تو وہ جسم کے ساتھ ایسے چپک گئی کہ اس کے کٹنے سے اس کا جسم بھی کٹتا تھا، جلد بھی کٹتی تھی۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کو فون کیا گیا کہ شیخ یہ واقعہ ہے، یہ ماجرا ہے، اس لڑکی کو یہ پینٹ بہت اچھی لگتی تھی اور مستقل اس کا یہ لباس تھا، سمجھانے والوں نے اس کو بہت سمجھایا لیکن یہ باز نہ آئی، اب وہ اتر نہیں رہی ہے، کاٹتے ہیں تو چمڑی بھی کٹتی ہے۔ شیخ نے فرمایا یہ اس کو اتنی پسند تھی، اس کے ساتھ ہی قبر میں جانے دو اسے۔ پہلی بات تو یہ لباس اسلامی لباس نہیں ہے، دوسری بات لباس جسم کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، اس میں چھپ نہیں رہا، تو اللہ سے ڈریے، وہ لباس پہنیے جس لباس سے آپ کا جسم چھپ جائے۔ تجارت میں فائدہ لینا کہاں تک جائز ہے، اس کی حد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک دینار دیا اور کہا جاؤ بکری خرید کے لاؤ۔ وہ صحابی بکری خرید کے لے آئے، آپ کو بکری واپس کی اور ایک دینار بھی واپس کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے دینار دیا تھا بکری کے لیے، یہ کیا کیا، تو دینار بھی لے آیا بکری بھی لے آیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا مارکیٹ سے میں نے ایک دینار کی بکری خریدی، دوسری مارکیٹ میں جا کے دو دینار کی بیچ دی، ایک دینار کی خرید کے دو دینار کی بیچی، کتنے پرسنٹ پرافٹ ہوا؟ کتنے پرسنٹ؟ کوئی شیخ نہیں بیٹھا آپ کے اندر، 100% ہوا ہی نہیں ہوا، 100% ہو گیا. میں پھر اس مارکیٹ میں گیا اور ایک دینار کی میں نے پھر بکری خرید لی. اب آپ کو ایک دینار پرافٹ ہو گیا ہے اور آپ کے لیے بکری بھی خرید چکا ہوں. تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ 100% تک پرافٹ کوئی قید نہیں ہے، لیکن جب انسان مارکیٹ میں بیٹھے تو وہ جھوٹ نہ بولے، اپنی چیز کا سودا کرے، بھائی میری چیز اتنے کی ہے، آپ نے لینی ہے لو، نہیں لینی نہ لو. آپ مارکیٹ میں یہ جھوٹ بول کے سودا بیچو جی کہ مارکیٹ کا ایک ہی ریٹ ہے، ہمارے دام کسی اور سے زیادہ نہیں ہے، اگر فرق ہوگا تو واپس کر جانا، اور آپ مارکیٹ سے زیادہ ریٹ لے رہے ہو، تو یہ جھوٹ کی بنا پہ غلط ہوگا. سفر میں سنت نہیں ہوتی، لگاتار سفر کرنے والا 12 رکعت سنت چھوڑنے سے جنت میں گھر ملے گا یا نہیں؟ سفر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے رحمت رعایت ہے، وہ فرض بھی ان کے لیے کم کر دیے جاتے ہیں، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر دی جاتی ہے، تو سنتیں معاف ہیں. یہ گھر والا جو معاملہ ہے وہ مقیم کے لیے ہے، جب انسان عام حالات میں ہو تو ان حالات کے اندر وہ یہ سنتیں ادا کریں. داڑھی کو رنگ لگانا اور لوگوں کو کہنا کہ یہ مہندی ہے اور کبھی کبھی چھوٹی کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ داڑھی کو رنگ لگانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا کے والد ابو قحافہ کے بارے میں کہا کہ ان کے بالوں کو رنگو، اور ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ سیاہ رنگ سے بچو. داڑھی کو رنگنے کا حکم ہے لیکن سیاہ رنگ سے بچنے کا بھی حکم ہے. تو داڑھی اگر سفید ہو جائے، اس پہ مہندی لگائیں، براؤن کلر کی کر لیں، کالی سیاہ نہ کریں. کیوں؟ کالی سیاہ میں دھوکا ہے، یعنی ایسا کلر نہ لگائیں جس سے آپ 50 سے 55 سال کے ہو جائیں اور شیشے میں پہلے اپنے آپ کو دھوکا دیں کہ خیر صلاح ابھی تو ٹھیک ٹھاک ہوں، منڈا کنڈا ہوں، کوئی بات نہیں، وہ غلط ہے. ہاں مہندی رنگ لگائیں، براؤن رنگ لگائیں، کوئی حرج نہیں. داڑھی کو کاٹنا، چھوٹا کرنا، لوگوں کو دکھلانا گناہ ہے. اگر اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو شریعت اسلامیہ داڑھی معاف کرنے کا حکم دیتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جتنا حکم ہے داڑھی معاف کرنے کا ہے، کاٹنے کا حکم نہیں ہے. کچھ لوگ بیچارے بیویوں کے ہاتھ سے تنگ آ کر کاٹ لیتے ہیں، چھوٹا کر لیتے ہیں، وہ اپنے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ جلائے اور اپنے دل سے پوچھے کہ یہاں پر محبت کس کی غالب ہے؟ فاطمہ کے بابا کی محبت غالب ہوئی تو ایمان کا چراغ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور اگر نبی کی محبت مغلوب ہو کر کسی اور کی غالب ہو گئی ہے اور اتنی حاوی ہو گئی ہے کہ مجھے نبی کی سنتیں بھی اچھی نہیں لگنے لگی، تو پھر تنہائی میں رویا کریں اپنے اعمال پہ، سوچا کریں میں کس کی سنت کو ذبح کر کے کس کو ناراض کر رہا ہوں اور کس کو راضی کر رہا ہوں. بچے کی پیدائش پہ عورت اذان دے سکتی ہے یا نہیں؟ اذان اور آہستہ آہستہ امامت کے مسلح پہ قبضہ کرنے کا پلان نہ بناؤ، آپ کو جو کام دیا گیا ہے وہی کام کرتے رہو، اذان دینے کے لیے مرد موجود ہیں انشاءاللہ۔ کیا بدعتی کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ اور اگر جانے انجانے میں بدعت انجام دے دے تو پھر کیا کرے؟ ایسا بدعتی جس کی بدعت کفر تک پہنچتی ہے، شرک تک پہنچتی ہے، وہ بڑے خطرناک وادی کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ بدعتی سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ بدعتی سے توبہ کی توفیق کیوں چھینتی ہے؟ کہ گناہگار چور، شرابی، زانی، اس کو تو پتہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں، وہ توبہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن بدعتی اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، بدعتی ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، نہ اس کے دل میں گناہ کا تصور آئے گا نہ وہ توبہ کرے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے۔ اگر آپ کو پتہ لگ جائے میرا یہ عمل خلاف سنت ہے، بدعت ہے، آپ کو کسی بھائی نے بتا دیا، تو فوراً توبہ قائم ہو اور سابقہ گناہوں پر توبہ کرنے سے اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے۔ کوئی شخص اگر عشاء کے بعد وتر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بدنصیب ہے، محروم ہے، اجر و ثواب سے محروم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ایسے شخص کو برا شخص کہا کرتے تھے جو وتر کا مستقل تارک ہو، بلکہ اس کی گواہی کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو یہ کبھی کبھار اگر رہ گیا تو سورج نکلنے کے بعد پھر دو رکعت ادا کر لیں۔ اگر آپ رات کو ایک پڑھتے ہیں تو سورج نکلنے کے بعد دو رکعت پڑھ لیں، لیکن مستقل وتر کا ترک کرنا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ جمعہ کے دن دو فرض پڑھنے کے بعد یا اس سے پہلے کتنی سنتیں پڑھی جاتی ہیں؟ جمعہ کے دن جب مسجد میں آئیں دو رکعت تحیت المسجد ادا کریں، امام کا خطبہ شروع ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو، دو رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک صحابی آ کر بیٹھتے تو آپ نے خطبہ چھوڑ کے ان سے پوچھا، کیا تو نے دو رکعتیں پڑھی ہیں؟ صحابی نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا کھڑے ہو اور دو رکعتیں ادا کرو۔ اس دو رکعت کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، یہ تحیت المسجد ہے، جمعے کی نماز دو رکعت ہے۔ پھر اگر آپ سنتیں مسجد میں پڑھنا چاہیں تو چار ہیں، گھر جا کے پڑھنا چاہیں تو دو ہیں۔ ہمارے ہاں احتیاطاً جمعہ بھی پڑھا جاتا ہے اور ظہر بھی پڑھی جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ جمعے والے دن جو مسجد میں آ جائے اس کے لیے جمعے کی نماز ہے۔ حجام داڑھی کاٹتا ہے، اس کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ اس کی کمائی حرام ہے۔ جو داڑھی شیو کرتا ہے، داڑھی مونتا ہے، داڑھی کاٹتا ہے، اس کی کمائی حلال نہیں ہے۔ بال کاٹتا ہے تو انشاءاللہ بال بھی، اگر وہ کفار کی نقل والے نہ کاٹے، صحیح مسنون طریقے سے کاٹے، تو بال کاٹنے کی، مونچھیں تراشنے کی کمائی اس کی حلال ہے، داڑھی شیو کرنے کی کمائی اس کی حرام ہے۔ عقیقہ کب کرنا چاہیے؟ ساتویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ کیا ہم 10 ریال کی چیز 100 ریال میں بیچ سکتے ہیں اگر اس میں جھوٹ نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو؟ آپ نے ایک چیز 10 ریال کی خریدی ہے، آپ اس کی قیمت 100 ریال رکھ دی ہے آپ نے، تو جھوٹ نہیں ہے، فراڈ نہیں کیا ہے، اس کو کسی ذریعے سے آپ نے گمراہ نہیں کیا ہے، تو کوئی حرج نہیں اگر وہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ علم معرفت کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اللہ نے چاہا تو تصوف کے حوالے سے اس موضوع پر کلام کریں گے۔ اسے طریقت کا علم بھی کہا جاتا ہے، شریعت ظاہری علم ہے اور طریقت کا علم، معرفت کا علم، علم لدنی، یہ خاص خاص لوگوں کو دیا گیا ہے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ قرآن و حدیث واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس قرآن و حدیث کی تعلیم میں تزکیہ نفس بھی ہے، احکام اور مسائل بھی ہیں۔ یہ صوفیہ کا ڈھونگ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے پاس جو علم ہے وہ سینہ بہ سینہ چل کے آیا ہے، یہ اہل ظاہر کو نہیں پتا۔ انہوں نے کفر اور شرک کو پھیلانے کے لیے یہ دھوکہ دیا ہے امت کو۔ جب ان سے پوچھا جائے جی آپ کی اس مسئلے کی دلیل کہاں ہے، وہ کہتے ہیں جی دلیل آپ کے پاس ہوگی، قال قیل والوں کے پاس دلیل ہوتی ہے، ہم تو سینہ بہ سینہ چلنے والے لوگ ہیں، بزرگوں سے ایسے ہی سنا ہے۔ یہ بنائی ہوئی باتیں۔ میاں بیوی کے درمیان کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، شوہر نے تین مرتبہ بول دیا طلاق طلاق، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں، ایک مجلس میں تین طلاقیں دینا جائز نہیں ہے، ایک مجلس میں تین طلاقیں دینا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پہ ناراض ہوئے جس نے ایک مجلس میں تین طلاقیں دی، فرمایا کتاب اللہ سے کھیلتے ہو اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کر لے، کرنا نہیں چاہیے اسے، اگر کوئی کر لے تو وہ ایک مجلس میں دی جانے والی تین طلاق ایک کاؤنٹ ہوتی ہے، عدت کے دوران اس کو رجوع کا حق ہے، عدت گزرنے کے بعد نکاح کا حق، لڑکی کی رضامندی اور نئے حق مہر کے ساتھ یہ آپشن موجود ہے۔ جو لوگ ان تین کو تین ہی کاؤنٹ کرتے ہیں اور رجوع کے لیے حلالے کی شرط لگاتے ہیں، حلالہ حرامہ ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، مولویوں کے منہ کو لگی ہوئی حرام کاری کا ایک خفیہ واسطہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے حلالہ کرانے والے دونوں پر لعنت کی ہے، یہ ملعون عمل ہے۔ میں کئی ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جو اپنے مریدوں کو بڑے شوق سے حلالے کا فتویٰ دیتے ہیں، اور ان کے اپنے گھر میں یہ طلاق کا ماجرا ہوا تو انہوں نے حلالہ نہیں کروایا اپنی بیٹیوں کا، مرید کی بیٹی کا حلالہ کیا جائے گا، مولوی دی آپ دی کڑی ہوئے گی تو حلالہ نہیں، بھابھیوں کے گھر سے فتویٰ لیا جائے گا اور اس کو رجوع کروا دیتے ہیں۔ کون خیرت مند اس بغیرتی کو برداشت کر سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک رات دو رات یا چند راتوں کے لیے ایگریمنٹ کر کے کسی کے گھر چھوڑ آئے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دھوبی کے پاس، لانڈری والے کے پاس اپنے کپڑے دے کر آئیں، ان کپڑوں کو دھو دے اور وہ ان کپڑوں کو پیشاب میں بھگو کے آپ کو واپس کر دے، وہ پاک نہیں ہوئے بلکہ مزید خباثت کا دروازہ کھول دیا۔ فضائل اعمال کتاب کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے، اس پہ تفصیل سے ہمارا درس موجود ہے، یوٹیوب پر بھی ہے، ویب سائٹ پر بھی ہے۔ یہ کتاب شرکیہ واقعات سے بھری ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر جو مواد مولانا زکریہ صاحب نے اکٹھا کیا ہے اس میں بہت سی چیزیں قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں، لہذا اس کتاب کو پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کتاب کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بے بہا علماء کے اس بارے پر فتویٰ موجود ہے کہ یہ کتاب قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ٹکرانے کی تعلیم دیتی ہے، تصوف کی تعلیم ہے، شرک کی تعلیم ہے، قبر والوں کو پکارنے کی تعلیم ہے، ان کی قبر پہ بیٹھ کے حاجات بیان کی جائیں تو وہ حاجات پوری کر دیتے ہیں، یہ درس موجود ہے، لہذا اس کتاب کو پڑھنا، اس کا درس دینا درست نہیں ہے۔ ثواب کی نیت سے چھوٹے بچوں کو بلا کر گھر پہ کھانا کھلانا کیسا ہے؟ چھوٹوں کو بلا کر کھلائیں، بڑوں کو بلا کر کھلائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس سے مراد آپ کی قرآن خوانی والا معاملہ ہے کہ مدرسے کے بچے لے آئیں، وہ آپ کے گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھ کے آپ کی میت کی روح کو احسان کریں، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کیا ماں کا دودھ معاف کرانا ضروری ہے؟ اگر ماں دودھ معاف نہیں کرے گی تو کیا بخشا نہیں جا سکے گا؟ ماں باپ اگر ناراض ہیں تو وہ انسان برباد ہے، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو وہ انسان برباد ہو گیا۔ ماں اور باپ جنت کے دو دروازوں کا نام ہے. یہ راضی ہے تو آپ جنت میں ہیں، یہ ناراض ہے تو آپ کی آخرت بڑی پریشان کن ہوگی. اللہ تعالی نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے. لیکن یہاں پہ یاد رکھیں کہ ماں باپ کی ناراضگی دنیاوی امور میں ان کو ناراض کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر دین کے مسئلے پہ وہ ناراض ہوں، ان کے سامنے زبان چلانا، بدتمیزی کرنا، آواز اونچی کرنا، خدمت والا ہاتھ روکنا، خرچ والا ہاتھ روکنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اگرچہ کسی کا باپ اور اس کی ماں یہودی ہی کیوں نہ ہو، اس کا دین اس کے ساتھ، لیکن ماں باپ کا حق باقی رہے گا. آج ہی مجھے ایک بھائی نے فون پہ مسئلہ پوچھا کہ ان کی والدہ نے ان کی بیوی کو کہا کہ فلاں دربار پہ جائیں اور اس دربار سے تعویذ لے کے آئیں، وہ حمل سے تھی، کا بیٹا ہو جائے گا. تو وہ لڑکی موحدہ تھی، اللہ اس کو سلامت رکھے اور جزائے خیر سے نوازے. اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کی والدہ کی یہ بات نہیں مان سکتی، اور وہ نہیں گئی. اور اللہ کی شان، آزمائش آتی ہے انسان پر، بیٹی ہو گئی. آپ کو پتا ہے ساس بہو میں بیٹی کا کتنا مسئلہ رہتا ہے، ساس کو اکثر لڑکا ہی چاہیے. تو اس پہ ماں ناراض ہو گئی. اب وہ بھائی پوچھتا ہے کہ ماں میری شدید ناراض ہے، مجھ سے نہیں بولتی. تو میں نے کہا وہ نہیں بولتی، لیکن آپ بولیے، آپ فون کیجئے، وہ نہ سنیں، آپ خدمت کریں، آپ جائیں، آپ ان پہ خرچ کریں، لیکن جس جگہ پہ ان کی بات قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے وہاں ان کی بات کو نہیں ماننا. ان کے حق سے بڑا حق اللہ کا ہے. اسلام کے خلاف کوئی بات ماں اور باپ کہیں تسلیم نہیں کرنا، لیکن اس کے علاوہ دنیاوی امور میں ماں باپ کو ناراض کرنا یہ درست نہیں ہے. باقی یہ دودھ بخشانے والی بات ہمارے ہاں کی بنی ہوئی بات ہے، اس سے مراد ناراضگی ہے. ماں کہتی ہے اگر یہ کام نہ کیا دودھ نہیں بخشوں گی، تو مراد یہ ہوتا ہے کہ مجھے ناراض نہ کر اس کام میں. تو ماں باپ کو اسلام کے موافق کوئی مسئلہ ہو یا دنیاوی مسائل ہوں تو ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. کسی بھائی نے درخواست دی ہے، ان کی طبیعت پریشانیوں میں گھری بھی ہے، اللہ ان پہ رحمت فرمائے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان جو خودکشی کرتا ہے وہ حرام ہے، تو کیا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے؟ نیکی اور برائی دونوں راہیں کھول کے انسان کو کہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ کفر کا راستہ ہے، یہ شکر کا راستہ ہے، تم جس پر چلو راہ پہ چلیں گے اللہ کے علم میں وہ پہلے سے موجود ہے. وتر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر اس سے مراد نماز میں قنوت وتر کے وقت ہاتھ اٹھانا ہے تو واللہ عالم، قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر احادیث میں موجود ہے، وتر کی قنوت میں ہاتھ اٹھانے کا کسی حدیث میں ذکر ہمارے علم میں نہیں. عقیقہ کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جو غریب آدمی بکری خرید نہیں سکتا تو اس کا کیا حکم ہے جب وہ آدمی غنی ہونے کے بعد بکری دینا ضروری ہے نہیں؟ اگر کوئی ایسا غریب ہے جو عقیقے کا جانور نہیں خرید سکتا تو اللہ اس پہ رحمت فرمائے، کوئی حرج نہیں. اگر اس کے پاس زندگی میں پھر اسباب آ جاتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے ذبح کر دیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. بیکری میں برتھ ڈے کا کیک بنانا حلال ہے یا حرام؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کام میں مدد کرو، برائی کے کام میں مدد نہ کرو. اگر آپ کی بیکری ہے اور آپ کے پاس کوئی آ کر کرسمس کا کیک بنواتا ہے تو بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھا لیجیے کہ نہیں. کوئی آ کر ویسے کہ کیک بنا دو بنا دے، لیکن آپ کو کوئی نامینیٹ کرتا ہے یہ برتھ ڈے کا کیک ہے، یہ فلاں کا کیک ہے، تو گناہ کے کام میں مدد نہیں کرنی چاہیے. چار رکعت نماز سنت میں پہلی دو رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد تلاوت کی جاتی ہے، دوسری دو رکعتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ دوسری دو رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ لوگ اللہ میاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ مالک کا لفظ ہی استعمال کرنا چاہیے جو اللہ کے ناموں میں سے ہے. جو چیزیں ہمارے ہیں احترام کے نام پہ مشہور ہیں اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. اللہ کے ساتھ میاں کا لفظ نہ، اللہ کے ناموں میں یہ نام ہے، یہ لوگوں کے اندر مشہور ہوا ہوا ہے، تو اس لیے اللہ، اللہ مالک، اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، وہی ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک، قبر مبارک کی زیارت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تین جگہوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے سفر نہ کیا جائے، مسجد حرام، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد اقصی، اس کے علاوہ کسی جگہ پہ ثواب کی امید سے سفر نہیں کیا جا سکتا. مدینہ شریف بھی جب آپ جائیں تو سفر کرتے وقت آپ کی نیت مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت ہو. ہاں جب آپ وہاں پر جائیں تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضر ہو اور وہاں پہ آپ پہ درود و سلام پڑھیں، پھر سیدنا ابو بکر کو سلام کریں، سیدنا عمر کو سلام کریں، جیسے ہم عام قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سلام کہتے ہیں، اسی طرح ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آ کے درود و سلام پڑھنا چاہیے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان کا عمل ذکر ہے حدیث میں، وہ جب مدینہ سے باہر جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آ کے درود و سلام پڑھ کے جاتے، جب باہر سے آتے تو پہلے جس طرح حدیث میں ہے مسجد میں آؤ دو رختے ادا کرو، تو وہ مسجد میں آتے تو رختے ادا کرتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آتے سلام کہتے. تو وہاں پہ جائیں تو قبر پہ سلام کہنا درست ہے، لیکن یاد رکھیں بیٹھ کے درود و سلام پڑھے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اللہ کے ملائکہ ہے جو زمین پہ ٹوکتے ہیں، جہاں کہیں کوئی مجھ پہ درود پڑتا ہے تو مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. سود کے بارے میں کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ دکانداری سود میں نہیں آتی، دکانداری کاروبار ہے، آپ ایک چیز خریدتے ہیں اور پھر اس کو بیچتے ہیں، اس پہ پرافٹ لیتے ہیں، یہ کاروبار ہے، تجارت ہے، تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے، سود کو اللہ نے حرام کیا ہے. سود کیا ہے کہ آپ سے کوئی بندہ کچھ عرصے کے لیے پیسہ لیتا ہے، 2000 روپے دے دو، 2 مہینے بعد واپس کروں گا، آپ کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے میں 2000 دوں گا لیکن واپسی پہ 2500 لوں گا، واپسی پہ 2500 لوں گا، تو یہ آپ نے پیسہ دیا اور پیسے پہ پیسہ، یا تو آپ اسے 2000 دیں تجارت کے لیے دیں، ٹھیک ہے بھائی میرا پیسہ ہے تو تجارت میں ڈال لے، سال کے بعد پرافٹ ہوگا تو ہاف ہاف ہو جائے گا، ہاف نقصان ہوگا تب بھی میں تیرے ساتھ شریک ہوں، لیکن فکس کرنا، پیسے دینا اور اس پہ فکس پیسے لینا، یہ سود ہے، کاروبار کو اللہ نے حلال کیا ہے. زکوٰۃ کتنے مال پر ہوتی ہے؟ آپ کے پاس سونا ہے 7.5 تولے سونا ہے، سال گزر گیا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. کسی بھائی کی بیٹی بیمار ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے. ابھی انڈیا میں ہولی کا تہوار آنے والا ہے، اس میں تمام مسلمان بھی مل کر ہولی کھیلتے ہیں، اس کا قرآن و سنت سے کیا جواب ہے؟ کفار کی عیدوں میں شرکت کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ ہولی ہو، وہ بسنت ہو، وہ کرسمس ہو، کافروں کی کسی عید میں مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس میں شریک ہو. آپ کے بھائی ڈاکٹر شفیق الرحمان کی کتاب نماز نبوی صفحہ 56 پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ذکر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، درست ہے، حدیث میں آیا ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن جاگتی ہوئی آنکھوں سے، دنیا کی آنکھوں سے کوئی اللہ کا دیدار اس دنیا میں نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا تھا وہ تو نور ہے، اس نور کو کیسے دیکھا جاتا، ہاں خواب کے اندر حدیث میں آتا ہے آپ نے خواب میں دیکھا ہے، درست ہے، ہمارا ایمان ہے اس حدیث میں، آپ نے دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، ہمارا ایمان ہے اس میں۔ گھروں میں آیت کریمہ پڑھوانا صحیح ہے یا غلط؟ آپ اپنے گھر میں آتے ہوئے گھر میں داخل ہونے کے اذکار پڑھیں، گھر سے نکلنے کے اذکار پڑھیں، صبح شام کے اذکار پڑھیں۔ یہ لوگوں کو گھر میں اکٹھا کرنا اور پھر کٹھیوں پہ آیت کریمہ پڑھوانا یہ ایک ایسا عمل ہے جسے ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے، اور وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ درگاہوں پر جانا صحیح ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو درگاہیں بنانا ہی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا، قبر کے اوپر گنبد بنانے سے منع کیا، قبر کو چونا گچ کرنے سے منع کیا، قبر پہ لکھنے سے منع کیا، قبر پہ بیٹھنے سے منع کیا۔ تو یہ اگر اسلامی اسٹیٹ ہوگی تو جتنی درگاہیں جتنے دربار بنے ہوئے ہیں ان کو توڑ دیا جائے گا، جیسے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سعودی عرب کی دھرتی پہ ان بنے ہوئے درباروں کو توڑ دیا تھا۔ پھر امام عبدالعزیز آل سعود رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو انہوں نے بھی قبروں پر بنے ہوئے قبوں کو توڑا تھا۔ اسلامی اسٹیٹ جب بھی آئے گی وہ یہ قدم اٹھائے گی، اور یہ امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کا عمل اور امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے۔ آپ نے جب مکہ فتح کیا تو حضرت علی کو بھیجا، بتوں کو توڑا، تصویروں کو مٹایا، پختہ قبروں کو توڑنے کا حکم دیا۔ قبرستان جانے کی اجازت ہے، عام قبرستان، جہاں جانے سے آپ کو اپنی موت یاد آئے۔ حدیث کے لفظ ہیں، جاؤ قبروں کی زیارت کرو کہ اس کی زیارت سے تمہیں اپنی موت یاد آئے گی۔ درگاہوں پر جا کے موت یاد آتی ہے؟ وہاں تو دنیا جہان کا گند بلا ہے، وہاں تو فساد ہے، شرک ہے، رنگینی ہے، خوبصورتی ہے، لائٹنگ ہے، خوشبوئیں ہیں، ون سونیے ہیں، بے پرت بے حیا عورتیں ہیں، قوالیے ہیں، ناس ہے، دھمال ہے، وہاں کس کو موت یاد آئے گی؟ جوراب پر مسا کرنا، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جوراب پر مسا کرنا جائز ہے، ثابت ہے۔ کیا میں اپنی بیوی کی طرف سے حقیقہ دے سکتا ہوں؟ اگر نہیں تو کیا بیوی خود حقیقہ دے سکتی ہے؟ ماشاءاللہ، بیوی پہ خرچ کریں، اس سے پیارا اور کیا مسئلہ ہوگا؟ اس کی طرف سے حقیقہ دیں، اگر اس غریب کا نہیں ہوا آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اگر بیوی خود مالدار ہے تو وہ بھی دے سکتی ہے۔ کیا قبر والوں کے نام پہ تقسیم ہونے والا گوشت، مزاروں اور بابوں کے نام پہ تقسیم ہونے والا گوشت کھا سکتے ہیں؟ یہ ایسے حرام ہے جیسے سور حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ تقسیم ہونے والا گوشت، غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والا جانور ایسے حرام ہے جیسے سور حرام ہے۔ مجھے ایک بھائی نے فون پہ مسئلہ پوچھا کہ ہمارے دروازے پہ کوئی آتا ہے اور وہ گیارہویں کی کھیر دے جاتا ہے یا محرم کا حلوہ دے جاتا ہے، غیر اللہ کے نام کی ذبح ہونے والی جانوروں کی گوشت بانٹ جاتا ہے، تو کیا ہم لے کے چھت پہ پھینک دیں؟ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اسی طرح آپ کے گھر کے دروازے پر کوئی شخص آتا ہے اور اس نے تھال میں سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت رکھا ہوا ہے، اور وہ آپ کو ہدیہ دیتا ہے، جناب یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، کوئی شخص، کوئی مسلمان کفار کے ملکوں میں رہتا ہے جہاں سور کا گوشت ہوٹلوں پہ بکتا ہے، لوگ کھاتے ہیں، کفار کھاتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے تھال میں سجا کے خنزیر کا گوشت لائے، تب بھی آپ لے کے چھت پہ پھینک دیں گے؟ تو وہ کہتا نہیں شیخ، بالکل نہیں، ہم تو اسے فوراً کہیں گے یہ حرام ہے۔ تو میں نے کہا جس آیت میں سور کو حرام کہا گیا ہے وہاں پر غیر اللہ کے لیے ذبح ہونے والے جانور کو بھی حرام کہا گیا ہے، جس طرح سور حرام ہے اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والے جانور حرام ہے۔ جو شخص خطبہ نہ سن سکے تو کیا اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی؟ اور کیا جو آدمی آخری رکعت میں شامل ہوگا تو کیا وہ آدمی چار رکعت پڑھے گا؟ جس کو جمعہ کی نماز میں سے ایک رکعت مل گئی اس کو جمعہ کی نماز مل گئی۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو ایک رکعت مل جائے اس کو نماز مل جاتی ہے، اسے نماز جماعت کا ثواب مل جاتا ہے. اگر کوئی جمعے میں ایسی حالت میں آتا ہے کہ اسے ایک رکعت بھی نہیں ملی، پھر وہ ظہر کی نماز پڑھے گا. لفظ مولانا کا کیا مطلب ہے؟ کیا پڑھے لکھے آدمی کو مولانا کہہ سکتے؟ مولانا بمعنی دوست، مولانا بمعنی دوست کسی کو کہا جا سکتا ہے. مولانا بمعنی مالک صرف اللہ ہے، اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مولا نہیں ہے. لیکن دوست کے معنی میں ہو تو استعمال کیا جا سکتا ہے، واللہ اعلم. بینک کی جاب کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے، جس بینک کا کاروبار سود پہ ہے اس بینک میں جاب نہیں ہو سکتی، جو بینک ربا فری ہے، سود کے بغیر کام کرتا ہے، آپ اس میں جاب کر سکتے ہیں. گنبد خضرا کے بارے میں کسی بھائی نے پوچھا ہے، جب قبروں کو پختہ بنانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو، مگر یہ کیوں پختہ ہے، یعنی گنبد خضرا کی عمارت کیوں بنی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں پہ دفن ہوتے ہیں، اور پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں فوت ہوئے تھے؟ جی، حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں. آپ جہاں فوت ہوئے وہیں پر آپ کا جسم اطہر دفن کیا گیا، اور آپ کی قبر مبارک کچی ہے. حجرہ عائشہ میں آپ دفن ہوئے. اللہ کے نبیوں، اللہ کے انبیاء کے اوپر مٹی کو حرام کر دیا گیا ہے. نبی جس طرح دفن ہوتا ہے قیامت کے دن، اسی طرح تر و تازہ اٹھائے جائیں گے. مٹی نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی. آپ اپنی قبر میں ہیں، برزخی زندگی میں ہیں، آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں. آپ کی قبر مبارک کے اوپر بعد میں بلڈنگ نہیں بنی. حجرہ عائشہ بعد میں، آپ کو دفن ہی حجرہ عائشہ میں کیا گیا. نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں پہ دفن ہوتے ہیں. رہا اوپر گنبد، تو گنبد ابو بکر صدیق نے نہیں بنایا رضی اللہ عنہ وارضا، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا امیر معاویہ، ان کے دور میں یہ نہیں بنا. یہ بہت بعد کے دور میں آ کر بنا، اور اس کے رنگ مختلف اوقات میں تبدیل ہوتے رہے. قسط پہ گاڑی لے سکتے ہیں جیسے اکثر لوگ لیتے ہیں؟ اہل علم میں اختلاف ہے اس مسئلے پہ. کچھ علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں، عرب علماء اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے کہ قسط شارٹ ہونے کی صورت میں پلنٹی نہ لگے، جرمانہ نہ لگے، لیٹ فیس نہ لگے. وہ کسی بھی نام سے، وہ جرمانے کے نام سے، وہ لیٹ فیس کے نام سے، وہ بینک کے اداری کاموں کے نام سے. آپ کے اوپر ڈن ہوا ہے 1000 ریال منتھلی، آپ نے گاڑی کی قسط دینی ہے، آپ 3 مہینے نہیں دے سکے، چوتھے مہینے گئے ہیں تو آپ 3000 اکٹھی پچھلی دینا چاہتے ہیں. اگر وہ 3000 ہی وصول کی جائیں گی تو علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے، اور اگر اس میں 3300 ریال منتھلی یا 50 ریال منتھلی یا جو بھی اضافہ ہوگا وہ اضافہ سود ہے. تو اگر کسی نے گاڑی لی ایسے بینک سے یا ایسی کمپنی سے جو قسط شارٹ ہونے کی صورت میں جرمانہ کرتی ہے، پلنٹی لگاتی ہے، تو وہ سود ہے. یہاں پہ کچھ بھائی کہتے ہیں جی ہم چونکہ ہماری کمپنی سے سیلری ڈائریکٹ آتی ہے تو لیٹ ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، ہم لیٹ ہونے نہیں دیں گے. آپ نے کم از کم وہ ایگریمنٹ تو سائن کیا جس میں سود کی شک موجود ہے، اس کو سائن کرنا ہی جائز نہیں ہے. ہمارے ملک میں کھانے کے وقت سلام کرنا ممنوع ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز کی حالت میں حدیث میں آتا ہے کوئی سلام کرے نمازیوں کو، مسجد میں آئے اور سلام کیا اور جماعت کھڑی ہے، یا کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو حدیث میں کیا حکم ہے؟ اس کو انگلی کے اشارے سے جواب دیا جائے. اگر سلام کا کہیں جواب نہیں دیا گیا تو وہ قضاء حاجت کے وقت، حمام میں بیٹھے ہیں آپ کو کوئی سلام کرے تو خاموش رہے. کھانا کھاتے ہوئے سلام کا جواب دو گے، ایک دو لک میں پیچھے رہ جاؤ گے مقابلے میں اگر روٹی کھا رہے ہو. جس محلے میں میری رہائش ہے وہاں اہل توحید کی مسجد نہیں, تو کیا میں مشرک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جہاں سے آپ اپنی جاب کے لیے جاتے ہیں وہاں سے آنکھوں والا کوئی آدمی گاڑی نہیں چلاتا, صرف ایک انے کا رکشہ ہے, ادھر بیٹھ کے جاؤ گے, نابینا ڈرائیور کی گاڑی میں سفر کرو گے, جی مرے گا اور مارے گا. مشرک امام کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. جس طرح اندھے ڈرائیور کی گاڑی میں نہیں بیٹھو گے, پیدل چلے جاؤ گے, آدھا گھنٹہ لیٹ ہی صحیح, گوڈے گٹے تو محفوظ رہیں گے نا. اسی طرح اگر امام واحد نہیں ہے تو تنہا نماز پڑھ لو. اپنا بیٹا ہے آپ کا, اس کو ساتھ کھڑے کر کے, بیٹی اور بیوی ہے تو پیچھے صف عورتوں کی بنا کے اپنے گھر میں جماعت کرائے, لیکن مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. یہ بغیر ولی کے نکاح کے بارے میں کسی نے سوال کیا ہے, تو بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا. نکاح کے لیے شرط ہے کہ وہ ولی کی اجازت ہو, ولی راضی ہو, اس کی رضا بندی سے ہی نکاح ہوتا ہے. ایک بھائی کہتا ہے میں یہاں 3-4 سال سے آ رہا ہوں, لیکن میرے کو نہ غسل, نہ وضو اور نہ نماز کے رکن کے بارے میں کوئی معلوم ہوا ہے. تبلیغی جماعت کے ساتھ میں 3 دن لگائے ہیں تو مجھے بہت کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں. ہم یہاں آنے پر پہلے نماز سے پہلے, وضو سے پہلے, غسل سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں. اگر آپ نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے اور عقیدے میں شرک ہوا تو وہ نمازیں آپ کی قبول نہیں ہوگی. اور آپ کو اگر اللہ کی توحید سمجھ آ گئی, شرک سے آپ باز آ گئے, بھلے شرک سے توبہ کرتے اگلے ہی لمحے آپ کو موت آ گئی, تو جنت ضرور مل جائے گی انشاءاللہ. ایک شخص آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, پوچھا تھا کیا دعوت ہے؟ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ دو گواہی اس کے سامنے رکھی کہ قرار کرو. کہا کیا ملے گا؟ کہا اللہ کی جنت ملے گی. کہا یہ بکریوں کا کیا کرو؟ آپ نے کہا واپس بھیج دو. بکریاں ہانک دی, وہ اپنے گھر چلی گئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, مارکا گرم تھا, میدان جہاد میں اترے, شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت تھوڑا عمل کر کے بہت بڑا اجر لے گیا. میں مانتا ہوں اس بات کو. تو پیارے بھائی, ہمارے ہاں زور عقیدے پہ ہے, ایمان پہ ہے, توحید پہ ہے. اس کے بعد نیچے تسجیلات موجود ہے, وہاں پر آپ جائیے, آپ کو نماز نبوی کتاب ملے گی. یہ گیٹ سے نیچے اترتے ہی آپ کو نماز کا طریقہ, کتابیں, پمفلٹ ہر صورت میں موجود ہیں. ہماری وضو پہ سی ڈی, غسل پہ سی ڈی, نماز پہ سی ڈی, جنازوں پہ سی ڈی موجود ہے, یہ مواد موجود ہے. آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا, اس لیے آپ کو اب اگلا معاملہ خود تحقیق کرنا چاہیے, خود ریسرچ کرنا چاہیے. جہاں آپ کہتے ہیں میں وضو سیکھ کے آیا ہوں, وہاں صرف وضو سیکھ کے آئے ہیں, توحید نہیں سکھائی جاتی. توحید کے بغیر وضو بیکار ہے, توحید کے بغیر نماز بیکار ہے, توحید کے بغیر غسل بیکار ہے. اس لیے پہلے اللہ کی توحید کو سیکھیے اور پھر مسائل کی طرف آگے آئیے. کسی بھائی نے یزید کے بارے میں پوچھا ہے کہ صحیح موقف کیا ہے. یزید, بعض لوگ یزید کو, یزید بن معاویہ کو, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, صحابی رسول, مسلمانوں کے ماموں, ان کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, کاتب وحی, 64 لاکھ مربع میل قرائے عرض پہ توحید کا جھنڈا گاڑنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. کچھ لوگ یزید کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر پیش کرتے ہیں. یزید کا مقابلہ کس سے کرتے ہیں؟ سیدنا حسین سے. یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. میرا جملہ یاد رکھیے گا, 1 کروڑ یزید ہو, کتنے؟ 1 کروڑ یزید ہو, سیدنا حسین کے پاؤں کی خاک کے برابر, یہ صحابی رسول, یہ نواسۂ رسول, یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار. حسین کون ہے؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار، علی کے بیٹے، فاطمہ کے لخت جگر، رسول کے پھول خوشبو، نبی کی خوشبو، نبی کا نواسا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے سیر کرایا کرتے تھے، اور عمر کہا کرتے تھے حسین تیرا کیا کہنا، تو کتنی پیاری سواری پہ سوار ہے، اور پیارے حبیب عمر کو کہا کرتے تھے عمر سواری بھی پیاری ہے سوار بھی بہت پیارا ہے، یزید بمقابلہ حسین ایسا آدمی ظالم ہے جو یزید کو حسین رضی اللہ عنہ ورضا کے مقابلے پہ پیش کرتا ہے، کروڑ یزید بھی ایک حسین نہیں ہو سکتے، لیکن دنیا رافضیت کے کروڑ ذاکر یزید کے برابر بھی، کروڑ ذاکر یزید کے برابر بھی یزید کو بیٹھ کے گالیاں دینے والے اپنے مجموع کے اندر اور اللہ کے ساتھ شرک اکبر کرنے والے، یزید جیسا کیسا بھی تھا کافر مشرک، اور جو ذاکر آج یزید کو گالیاں دیتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ بد عقیدہ ہے، ان کا کفر کھلا ہوا کفر ہے، تو یزید کو بمقابلہ حسین پیش کرنا بھی ظلم ہے، اور یزید کو یہ جتنے دنیا جہان کے ذاکر ہیں ان سارے ذاکروں سے افضل ہے یزید، اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اے اللہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں مولا اس سینے میں علی کا پیار ہے، اس سینے میں حسین کا پیار ہے، اس سینے میں حسن کا پیار ہے، اس سینے میں فاطمہ کا پیار ہے، ان سینوں میں اہل بیت رسول کا پیار ہے، اصحاب رسول کا پیار ہے، اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہمیں قیامت کے دن آل محمد، اصحاب محمد اور محمد الرسول اللہ کا پڑوسی بنانا، جہاں حسن ہو، جہاں حسین ہو، جہاں علی ہو، جہاں فاطمہ ہو، جہاں محمد الرسول اللہ ہو، اللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہیں بڑے گناہگار، ہمارے عمل زندگی بھر کے عمل بھی اہل بیت اور آل رسول کے ہم ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ہمارے عمل ایسے نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے پڑوسی بننے کی خواہش کر سکے، اے اللہ لیکن ہمیں تیرے نبی کا فرمان ملا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اللہ تو گواہ رہنا ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے رسول سے محبت کرتے ہیں، تیرے رسول کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تیرے رسول کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، اور تجھ سے دعا کرتے ہیں قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس میں محمد، آل محمد، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنانا، اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.